वह चक्र तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ और पावन है। वहां जाकर प्रसन्नता पूर्वक हाथ पैर धोकर आचमन करके करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करें, फिर पंच रत्न युक्त अर्घ पात्र लेकर उसमें फूल अक्षत गंध फूल एवं चंदन आदि मिलाकर अर्घ तैयार करें और फिर उसे हाथ में लेकर पश्चिमिया समुद्र की ओर मुंह करके निम्नांकित मंत्र पढ़ें। ओम विष्णु स्वरूपो, तुम विष्णु चक्र को बार बार नमस्कार है, मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करो और मेरे संपूर्ण मनोरथों के दाता बनो। इस प्रकार अर्घ देकर समुद्र में स्नान करें, फिर तीर्थों की भीगी हुई मिट्टी हाथ में ले उसे मस्तक पर धारण करके प्राणवक्ता उच्चारण करते हुए पुनः स्नान करें। तदंतर क्रमश देवता ऋषि मनुष्य तथा पितर का तर्पण करके भक्ति भाव से श्री विष्णु और शिव का पूजन करें। भली भांति विधि पूर्वक किए हुए शास्त्र अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वही चक्र तीर्थ में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। चक्र तीर्थ से निकली हुई चक्रकांकित शिला मनुष्य द्वारा सदा पूजनीय योग्य है। उसके पूजन से भगवान विष्णु का सामीप्य किए हुए समस्त पाप वहाँ स्नान मात्र से नष्ट हो जाते हैं। वहाँ से सुप्रसिद्ध सात कुंडों के समीप जाए वो सब पापों का नाश करने वाले तथा रिद्धि और बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। कलयुग में उनकी रुक्मणी हृदय के नाम से प्रसिद्धि होगी। भृगु जी से सेवित होने के कारण उसे भृगु तीर्थ भी कहते हैं। वहां जाकर प्रसन्नता पूर्वक हाथ पैर धोए और आचमन करके इंद्रिय सम पूर्वक पूर्वाभिमुख हो कुश फल फूल अक्षत और रजत आदि से युक्त भरा हुआ अर्घ पात्र लेकर मस्तक से लाकर इस प्रकार कहे, मैं सब पापों का नाश तथा रुक्मणी जी की प्रसन्नता के लिए रुक्मणी हृदय नाम को इस तीर्थ का भक्ति पूर्वक अर्घ देता हूँ। ऐसा कहकर अर्घ दे और सिर पर मार्जन करके स्नान करें, फिर देवता ऋषि मनुष्य और पितर का तर्पण करके ब्राह्मण को बुलाकर भक्ति भाव से श्राद्ध करें, फिर स्वर्ण और रजत की दक्षिणा दे विशेषतः रसीले फल अर्पण करने चाहिए। ब्राह्मण दंपति को मिष्ठान भोजन कराएं, पितृ पंक्ति तथा अन्य नायक स्त्रियों का यथाशक्ति कंचुकी और लाल वस्त्रों के द्वारा पूजन करें। रुक्मणी प्रियतमा, रुक्मणी देवी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर वह पूजन आदि कर्म रुक्मणी देवी को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य करत करत होता संपूर्ण कामना को प्राप्त करता और विष्णु लोक में जाता। जो रुक्मणी कुंडन में स्नान करता वह शक्तिहीन तथा याचक नहीं होता, उसे संसार चक्र में भटकना नहीं पड़ता, वह दुख शोक पाप तथा महान भय से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। विष्णु पदोर तीर्थ की महिमा, उद्धव जी का व्रज में आगमन, उनके साथ गोपियों की बातचीत, गोपियों का द्वार का गमन तथा मय सरोवर की महिमा। प्रहलाद जी कहते हैं, विप्रवरो, वहां से विष्णु पदोर तीर्थ में जाएं, जिसके दर्शन मात्र से गंगा स्नान का फल मिलता है तथा जिसके स्मरण करने की ओर कीर्तन से सब पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के लिए जिस गंगा जी को प्रकट किया था वही विष्णु पदा कहलाई है। उसमें आचमन करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री विष्णु के चरण से प्रकट हुई इसलिए वह वैष्णवी नाम से भी प्रसिद्ध हुई है। वहां जाकर विधि पूर्वक अर्घ हाथ में लेकर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें, भगवान विष्णु के चरण तल से प्रकट हुई भगवती गंगे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, देवी तुम श्री हरि के साथ मेरा अर्घ स्वीकार करो। ऐसा कहकर अर्घ दे फिर हाथ से तीर्थ की मूर्ति का लेकर मस्तक पे लगाएं और इंद्र को अपने वश में रखते हुए पूर्वाभिमुख हो स्नान करें। स्नान के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करें, फिर ब्राह्मण को निमंत्रित करके श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें, सोना चांदी दक्षिणा दें, अपनी शक्ति के अनुसार दीनों अंधों और कृपा कणों को भी दान दें। तत्पश्चात गोप्रचार तथा गोपी सरोवर तीर्थ में स्नान जाएं। भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य गोदान का फल पाता है, जहाँ जगदीश्वर श्री कृष्ण श्रावण मास में देवताओं सहित स्नान करते हैं, वहाँ द्वादशी को चटाई देने का विधान है। ऋषियों ने पूछा, दित्यराज, वहाँ गो प्रचार तीर्थ कैसे हुआ जिसमें साक्षात भगवान जनार्दन स्नान करते हैं? प्रहलाद जी ने कहा, अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भोजराज कंस के मारे जाने पर जब उग्रसेन मथुरापुर के राजा हुए उस समय गोकुल प्रिय श्री कृष्ण ने अपने सहृद गोपो तथा गोपजनों का प्रिय करने के लिए उद्धव जी को गोकुल में भेजा। उद्धव जी गोपिंद को नमस्कार करके उनके समान वेशभूषा धारण तथा वस्त्र अलंकार धारण करके नंदगांव की ओर चले। संध्या काल में श्री कृष्ण प्रिय सखा उद्धव जी को अपने घर आया देख पुत्र वत्सला माता यशोदा ने अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण देकर उनका सत्कार किया। जब उद्धव जी भोजन करके विश्राम कर चुके तब पुत्र स्नेह में यशोदा तथा नंद बाबा ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर श्री कृष्ण का कुशल समाचार पूछा। उद्धव जी बताओ तो सही, हमारे दोनों पुत्र श्री कृष्ण बलराम कुशल से तो है ना? क्या श्री कृष्ण अपने साथी ग्वाल बालक को कभी याद करते हैं? क्या मथुरा नाथ गोविंद कभी गोकुल में भी पधारेंगे? क्या हमारा लाल कन्हैया इस गोकुल का शोक समुद्र से उद्धार करेगा? ऐसा कहकर पुत्र स्नेह के वशीभूत यशोदा मैया और नंद बाबा दोनों दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगे। ये दोनों विरह की अंतिम सीमा तक पहुंच गए। अब इनके प्राण रहेंगे या नहीं यह संशय उपस्थित हो गया। अब उन्होंने श्री कृष्ण के स्नेहयुक्त मधुर संदेश सुनाकर उन दोनों को जीवन दान दिया। उद्धव जी बोले, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ आप दोनों को नमस्कार कहलाया है, कुशल मंगल पूछा है और वे दोनों भाई भी कुशल से हैं। जगदीश्वर श्री कृष्ण बलराम जी के साथ शीघ्र ही यहाँ आवेंगे और आप लोगों का हित साधन करेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के संदेश वाक्यों से नरेंद्र और यशोदा का संतावना दिखकर उनके द्वारा सम्मानित हुए उद्धव जी शैया पर सुख पूर्वक सोए। प्रातःकाल गोपिया नंद बाबा के द्वार पर रथ खड़ा देख अत्यंत विस्मित हुई। उनके मन में संदेह हुआ, श्री कृष्ण तो नहीं आ गए हैं। अतः वे परस्पर पूछने लगी, नंद राय जी के घर में सूर्य के समान तेजस्वी रथ से यह श्री कृष्ण से वेशभूषा धारण किए कौन आए हैं? इस प्रकार जिज्ञासा करती हुई समस्त ब्रज सुंदरियां परस्पर मिलकर एकांत स्थान में गई और शोक से दुर्बल हो उद्धव जी को वह बुलाकर श्री कृष्ण का संदेश पूछने लगी, तुम कहां से आए हो और किस लिए यहां पधारे हो? इतना कहते ही वो शोक से वीण हो मूर्छित हो गई और उद्धव जी को देखती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्री कृष्ण प्रेम परवश गोपी चंद की है अवस्था देखकर उद्धव जी ने उन्हें श्रवण सुखद वचन द्वारा आश्वासन देते हुए कहा, गोपियों भगवान श्री कृष्ण भी यही दिशा में है जिस तरह तुम दिशा में पड़ी हो। ये दिन रात तुम्हें याद करते हैं, निरंतर दुखी रहते हैं। उद्धव जी की यह बात सुनकर ललिता प्रणय कोप से मूर्छित सी होकर आंखें लाल की रोती हुई बोली, श्याम सुंदर झूठे हैं, मर्यादा भंग करने वाले क्रूर हैं, क्रूर मनुष्य ही उन्हें प्रिय हैं, कृत कृत तो उनमें छू भी नहीं सकता। उद्धव जी आप उनकी कोई चर्चा हमारे आगे ना कीजिए। श्यामला बोली, सखियों तुम लोग उनकी बात चलाती हो क्यों? छोड़ो श्री कृष्ण ने चर्चा क्यों, दूसरी कोई और बात करते हैं। धन्या ने कहा, पुरुषार्थहीन लक्ष्मीपति के इन दूत महोदय को कौन यहाँ बुला लाया है? श्री कृष्ण का साथ करने से कोई लाभ नहीं है। विशाखा बोली, जिनके कुल और शील का कोई पता नहीं है उनके पाप का वह क्या होगा? उनके जन्म कर्म की ख्याति तो स्त्रीवत से ही प्रारंभ हुई है। श्री राधा जी ने कहा, सखियों जिन्हें प्राणियों का वध करने में पाप का कोई भय नहीं होता उन्हें स्त्रीवध करने में क्या शंका हो सकती है? तथा श्रव्या बोली, महाभाग उद्धव जी सच बताइए, नागरी स्त्रियों से घिरे हुए यदुवंशी रोमणि श्री कृष्ण क्या कभी हम लोगों को भी स्मरण करते हैं? पद्मना ने कहा, उद्धव जी नागरिक जनों के प्रियतम तथा कमल दलश के सदृश विशाल नेत्र वाले श्री कृष्ण यहाँ कब पधारेंगे? भद्रा बोली, हाँ कृष्ण, हाँ गोप्रवर, हाँ गोपी जनवल्लभ, महाबाहो हम गोपियों का संसार सागर से उद्धार करो। इस प्रकार नाना प्रकार की बातें कह कह कर व्रज युवतियां विलाप करने लगी। वे श्री कृष्ण की एक एक लीला याद करके फूट फूट कर रोने लगी। उनका वह रोना सुनकर भक्ति और स्नेह में डूबे हुए उद्धव जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे उन गोपियों की सराहना करने लगे, अहो ब्रह्मा महादेव जी देवता तथा महर्षि भी जिस भाव तक नहीं पहुंच सकते वह इन गोपियों की पहुंच हो चुकी है। ब्रज की ये समस्त सुंदरियां धन्य हैं, इन सब का जीवन तथा यौवन सफल हो गया, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर में इनकी भक्ति विजल है। अविचल गोपियां बोली, उद्धव जी आप हमें गोविंद का दर्शन करा दें, प्यारे श्याम सुंदर से मिला दें, जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहीं हमको भी ले चले। गोपांग नाव की यह बात और विलाप सुनकर उद्धव जी स्नेह से विलग हो गए और बहुत से अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। तदंतर श्री कृष्ण के लिए लालायित रहने वाली समस्त व्रजंगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ उद्धव जी के पीछे पीछे चली। वे मार्ग में उनकी बाल लीला के प्रिय गीत गाती जा रही थी।